बदल गई है बदला आज जमाना, दुनिया देखो बदल गई है बदला आज जमाना, आओ सोचे नया नया और मिलके गाएं तराना। गई है बदला आज जमाना, आओ सोचे नया नया और मिलके गाए तराना। Love is life, love is life, love is life, love is बंधन सच्चा बंधन बिना प्यार के जहां अधूरा, नई उमंगे नया जमाना, काम प्यार से हो सब पूरा। प्यार का बंधन सच्चा बंधन बिना प्यार के जहां अधूरा, नई उमंगे नया जमाना, काम प्यार से हो सब पूरा। चाहत से है सजी ये दुनिया और चाहत को हमें सजाना, आओ सोचे नया नया और मिलके गाए तराना। Love is life, come on, love is life, everybody dance, love is life, love is life, hey, क्यों बैठा है अपनी गुजरी बातें बुला दे, तू भी तो इंसान है यारा, प्यार है क्या बतला दे। ताने क्यों बैठा है अपनी गुजरी बातें बुला दे, तू भी तो इंसान है यारा, प्यार है क्या बतला दे। मैंने जाना और पहचाना, लिखे मिलके नया फसाना, नए रंग में रंग जाएं, सब मिलके गाएं तराना। दुनिया देखो बदल गई है बदला आज जमाना, दुनिया देखो बदल गई है बदला आज जमाना, आओ सोचे नया नया और मिल...